На дарозе спадзяваліся, што зараз паміж нямецкімі танкамі і артылерыстамі няйначай пачнецца паядынак. Але выйшла не так. Стралялі са сваіх гармат адны варожыя танкі. Мусіць, фашысты прыкмецілі артылерыйскія запрэшкі яшчэ тады, як тыя збочвалі з дарогі і накіроўваліся на ўзлобак, адкуль можна было страляць прамой наводкай без малой перашкоды, бо адразу некалькі танкаў застылі жоўта-зялёнымі купінамі на схіле пагорка, сталі варушыць гарматамі, пільнуючы 45-ки. Іншыя танкі тым часам працягвалі падмінаць цяжкімі гусеніцамі нікую збыжыну ў нізіне, набліжаючыся з правага боку да дарогі, на якой быў чаканні самага сапраўднага дзіва, спыніліся чырвонаармейскія падраздзяленні. Нарэшце пачуўся першы гарматны стрэл, штосьці бліснула, як маланка сярод белага дня на схіле пагорка, а тады насупраць першай артылерыйскай запрэшкі, якая ўсё яшчэ імкліва рухалася наперад, раптам вырас пясчаны куст. Пасля першага выбуху снарады пачалі рвацца з усім густа, высаджваючы на ўзлобку цэлы пясчаны зараснік, і хутка там не стала відаць ні коней, ні артылерыстаў. Гэта раптам ачомала ўсіх на дарозе. Была страчана надзея на тое, што артылерысты паставяць перад танкамі заслон, і чырвонаармейцы паўзводна, а то і паротна, кінуліся ў поле займаць абарону. Ваенурач з малодшымі палітрукамі знаходзіўся якраз у пачатку калоны паміж двума невялікімі пяхотнымі падраздзяленнямі, з якімі яны рухаліся з учарашняга дня. Па гэтых падраздзяленнях, як па самых блізкіх, ужо страчылі з кулямётаў варожыя танкі. На дарозе застагналі параненыя. Ваенурач кінуўся дапамагаць ім. Ён ратаваў на вочыне параненага ў жывот незнаёмага лейтэнанта, як адчуў раптам, што танкі перасталі страчыць з кулямётаў, і вакол усталявалася незразумелая цішыня, быццам зноў нечага усе насцярожыліся і чакалі. Тады ён падняў галаву і глянуў той бок, адкуль рухаліся танкі. Тыя сапраўды больш не страчылі з кулямётаў. Аднак за час, пакуль ваенурач быў заняты параненым лейтэнантам, некаторыя з іх паспелі апынуцца на дарозе і цяпер рухаліся па ёй. Ды не гэта выклікала нечаканую цішыню. Усе ўбачылі, як раптам насустрач танкам рушылі па дарозе на ўвесь рост тры камандзіры. Ваенурач пазнаў іх адразу. То былі ягоныя малодшыя палітрукі, і вёў іх на танкі доктараў брат. Самаахвярнасць і палохаючая недарэчнасць такога гераічнага ўчынку кідацца на варожыя танкі з аднымі наганамі няйначай і прывялі ва ўтрапенне ўсіх, хто здольны быў назіраць цяпер за імі, нават фашыстаў, якія перасталі страляць з кулямётаў. Паміж пярэднім танкам і доктаравым братам заставалася ўжо некалькі метраў. З кожным імгненнем адлегласць усё скарачалася. Тады ваенурач ад жаху схапіўся за галаву і закрычаў на ўвесь голас. Калі было скончана ўсё, на дарозе замест малодшых палітрукоў, таксама як і замест іншых байцоў і камандзіраў, якія не паспелі адбегчыся за прыдарожныя канавы, засталіся адны крывавыя плямы. Ваенурач, на вачах якога здарылася гэта непапраўная з'ява, сам паваліўся камяком на зямлю і сутаргава пачаў раздзіраць рукамі, быццам грудзі сабе прыдарожны дзірван. Трагічны ўчынак малодшых палітрукоў падзейнічаў на яго так, што Сівець ён пачаў, мусіць, ужо да таго, як зніклі на дарозе варожыя танкі і сціхнула ў наваколлі страляніна. Тады вось во мне і зламалася штосьці ўсярэдзіне, ківаў галавой чувару ваену рач. Здавалася б, урач бачыў нямала смерці нават у мірны час, бо наша прафесія па сабе такая, аднак вось жа зламалася нейкая спружына, на якой трымалася во мне ўсё. Можа таму, што брат быў. Словам, цяпер вы не павінны сумнявацца, я сапраўды нікуды не варты ўжо. Чубар дзеля прыліку пачакаў, а тады сказаў, маючы намер адным часам і паспачуваць чалавеку і падняць духу яго: «Гэта вы толькі ўзялі сабе ў галаву. Проста вам адпачыць трэба перад тым, як... Вы думаеце, я стаміўся?» Доктараў позірк быў накіраваны на Чубар, але вочы здаваліся ўсё ж невідушчымі. «Не можаш быць, каб тое, што здарылася з братам і яго сябрамі, прыгнятала вас увесь час. Урэшце не павінна быць. Вось адпачнеце!» Але ваенурач зноў перахапіў размову і пачаў тлумачыць Чубару: «Гэта толькі здаецца так. А на самай справе было ўжо часу на адпачынак. Аднак скальпеля ў рукі ўзяць вось не магу, не магу і цяпер. Баюся. Адно ж на што здатны яшчэ, як урач, гэта прапісаць лекі ад жывата ці галавы. Ха. Значыць, не ўсё яшчэ страчана», – наўмысна весела сказаў Чубар. «Але дзе цяпер тыя лекі? Гэтым часам вясковы знахар на большае здатны тут, чым адукаваныя дактары. То і хоць травы розныя веды, а нас гэтаму не навучылі ў інстытутах. Ха, лекі ў нас таксама знойдуцца, будзець чым лячыць», – наперад паабяцаў Чубар. Але ваенурач быццам не пачуў гэтага. «Я разумею», – гаварыў ён далей, – «вас павінна бянтэжыць неадпаведнасць паміж тым, як я разважаю, дакладней, лагічная прыстойнасць маіх разважанняў і тым, што гавару аб сабе. Але можаце паверыць, што адно другое не выключае». Тады Чубар пажартаваў: «Аднак жа дасюль было вядома, што... Словам, што людзі з хворай свядомасцю звычайна даводзяць, што яны самыя разумныя на свеце». Зноў доктарава гаворка пачынала выклікаць у Чубара насцярожлівае адчуванне, нібыта ў даверлівым тоне яе яўна хавалася нейкая знарочыстасць. Чубару рабілася зразумела, што калі гэтая гаворка будзе працягвацца і далей у такім тоне, то вышэйшасць, якую ён меў дагэтуль над сваім субяседнікам, можа быць страчана. Тым часам Чубар чамусьці самым сур'ёзным чынам лічыў, што для справы, якую ён наважыўся распачаць у забяседдзі, гэты чалавек са сваёй прафесіяй патрэбны быў перш за ўсё. Чубару здавалася, што небараку дастаткова будзе адпачыць у тіхім закутку, каб ачомацца ад нервовага ўзрушэння і набыць душэўную раўнавагу. І таму ён гатовы быў настойліва паўтараць тую ісціну, што сур'ёзная справа сапраўды вяртае чалавеку страчаны воблік. Дык і я кажу, што адно другога не выключае, працягваў разважаць Вайнурач з ранейшай непранікліваю на твары. У чалавека ў галаве заўсёды знойдзецца месцы для разумных думак і, як вы кажаце, для вар'яцкіх. Чубар, вядома, гэтага не гаварыў, але не запярэчыў. Часам нават цяжка правесці мяжу паміж імі, асабліва калі чалавек трэніруе свой мозг у адным і тым жа напрамку. У мяне для гэтага часу хапала, таму я паспеў багата чаго перадумаць нанава, нават пераасэнсаваць. Таму няхай вас і не здзіўляе, што я хапаюся адразу за тыя недакладнасці, якія да гэтага трымалі ў маёй галаве пэўнае вытлумачэнне. І наогул, я... Але не, пра гэта лепей не гаварыць, бо вы пагражалі ўжо, здаецца, паставіць мяне да сценкі. Гэта мы навучыліся хапаць адзін аднаго за рукі ды затыкаць рот. Няхай будзе па-вашаму. Я і праўда не стану гаварыць пра тое, да чаго прыйшоў, разважаючы на адзіноце аб усім нашым папярэднім жыцці і аб гэтых падзеях, якія раптам выбілі з каляіны столькі народу і не толькі выбілі з каляіны, але ў адных ужо забралі жыццё, другіх зрабілі вар'ятамі, а трэціх асудзілі на пакутлівую невядомасць. Вы залішні перабольшваеце да сценкі, ставіць вас я не збіраўся, але рашылі правільна, сказаў Чубар. А вы што гаварыць не варта? Раскажыце лепей, што было з вамі потым. Калі? Ну, пасля таго, як страцілі брата. Трапіў палон. Выходзіць пра акружэнне? Але ж... Якраз тады ніякага акружэння не было, проста нехта пусціў правакацыйную чутку. Можа, лазутчыкі, а танкі тыя выскачылі аднекуль знянацку, нават не затрымаліся на дарозе, адно патрушчылі, каго паспелі гусеніцамі. Падбіць іх не было чым. Сарокапяткі не паспелі нават стрэліць, так што... Ваенурач памаўчаў. У палон нас узялі праз дзень... Пачаў ён зноў. Гэта на другі бок ад Слоніма. Немцы высадзілі за шчарый дэсант, і нашы часці, якія не мелі суцэльнай лініі абароны, былі заціснуты паміж гэтым дэсантам і галоўнымі наступаючымі сіламі. Нават бою вялікага не адбылося. Сам я разумею, што знаходжуся ў палоне толькі тады, як на скрыжаванні шасейных дарог, куды мы нарэшце выйшлі, убачыў нямецкіх матацыклістаў. Стрэльвацца я, вядома, не мог, бо не меў нават асабістай зброі. Аднак дзеля дакладнасці трэба сказаць, што і ніхто іншы не аказаў тады супраціўлення. Гаворачы пра гэта, Ваенурач паглядзеў на Чубара, ці верыць той. Гэта пасля ўжо, калі хапілі шылам у лагеры ваеннапалонных, некаторыя спахапіліся. Але позна было, вакол калючыя дроты вартавыя. І тым не менш, всё і той пачаў строіць планы, як бы ўцячы з лагера. Не ведаю, ці ўдалося каму зрабіць гэта, бо мяне неўзабаве выпусцілі з лагера назусім. А чым вы патрапілі гэтак фашыстам? А я і сам задаваў сабе такое пытанне. Але пасля разважыў, што нічога дзіўнага не было ў гэтым, проста... Камендант лагера першы прыкмеціў тое, чаго не хочаце бачыць, напрыклад, вы. Гэта што я сапраўды ні на што ўжо не варты.